Isto é Tempo de Conferencia en Radio Lladís e na internet no blog Alter Galiza. Vos sabedes que este libro xa foi presentado en outras cidades, en Lugo, penso. No, en Vigo. En Vigo. Só en Vigo, Só en Vigo, mas eu penso que a máis importante presentación é en Ourense, primeiro porque Artur é de Ourense. E segundo porque penso que dun punto de vista organizativo, pois tamén nós dentro de Galiza somos importantes, por lo menos para que nos botemos flores nós mesmos, non? Este acto quer ser un acto non só da presentación dun libro, mas tamén un acto de amizade. É un acto de amizade porque eu penso, eu sinto a Artur como unha persoa próxima, como unha persoa pola que sinto realmente afecto, por unha persoa que con quen compartillo moitas veces moitas conversas, unha persoa interesante no seu pensamento, é unha persoa que comunica moitas cousas, e moitas cousas positivas e boas. Eu quero comentar que eu coñecín a Artur lá polo ano 85 nunha academia preparando unhas oposicións en as que eu vi a Artur como unha persoa realmente irreverente. Era unha persoa irreverente porque mesmo nas aulas el cada dos por tres estaba comentando cousas que tiraba a profesora do seu esquema das aulas. Comentábamos daquelas os compañeros que Artur era un fedello. Nós tentamos ouvir a profesora, tentamos ouvir as súas aulas magistrais, e moitas veces o amigo Artur facía que as aulas magistrais, en vez de ser aulas magistrais, fosen aulas infernais, porque realmente acabamos todos rindo en vez de termos a cara seria que debemos ter cando estamos aprendendo o que tínhamos que aprender. Mas eu realmente o Artur saboreino cando un día alá pola primavera coincidín con ele para facermos unha oposición en Compostela. Coincidimos no mesmo comboio. En ese mesmo comboio íamos con outra persoa, con Víctor, un rapaz que naquela altura era amigo noso, non este Víctor que está aquí presente, que é compañero de Agar, mas outro Víctor. Camiñando cara a Compostela no comboio a 17 km, que penso que foi en Susana, ficamos debaixo dun túnel. Parouse no comboio e ali ficamos 4 horas. 4 horas a falar. A falar dunha cousa, a falar doutra. O Artur é unha persoa que fala moito, unha persoa que ten moita cousa que dicer. Eu ouvi realmente con interese, porque é unha persoa que as cousas que ti non as di porque sí. Eu botei 4 horas aquel día sentindo a Artur como unha persoa inteligente, como unha persoa que sabe o que pensa, sabe o que di. E xa daquela sentín que era unha persoa que tiña un pensamento profundo humanista, realmente humanista e humano. Aquela persoa que era tan fedella, tan contra o sistema, naquel momento o sistema das aulas, pois convertíse unha persoa realmente entrañável. Nunha persoa que comentaba cousas, que sentía cousas, falame dos indios de México, falame da situación social en México e en Sudamérica, e era unha persoa que realmente sentía. Que realmente tiña sentimento positivo por aquelas persoas. Ele viveu non en primeira persoa, porque ele viveu en México, nació en México, e sentiu aquilo realmente. Entón, eu vin que era unha persoa con un fundo especial, con un sentimento grande, por os máis necesitados, por as persoas máis desfavorecidas, e xa fiquei con ele. E en cuanto me dixo que ele sentía unha especial predilección tamén polo reintegracionismo, pois entón xa non se diga máis. Este home é un home interesante, un home que pode incorporarse a un proxecto como o noso con tremendo suceso, porque é unha persoa que ten moito que dicer. Entón, daquelas, lembro que houbera un curso de galego, non sei se houbera un curso de galego, viñera Arturo ao curso de galego, e naquele curso de galego pois, tomáramos moita máis amizade, moita máis proximidade, naquela entraran moitas persoas dentro da GAL, entre elas ele foi... fora cando se fundaran os mendiños, e daquelas traballáramos moito para os mendiños todos nós, Artur, con a súa diplomacia, pois era unha persoa que sabía comunicar as cousas, sabía tratar os demais, sabía como entrar, sabía planificar unha estrategia como para saber falar con determinado grupo, con determinadas persoas. Incluso lembro que había un grupo de banda deseñada que queríamos que pudese haber a posibilidade de que nos publicase algo en reintegrado, e conseguímolo daquela. Sí, sí. Moitos deles acabaron sendo reintegracionistas. E moito daquilo foi obra da inteligencia de Artur e da zona de outras persoas, como xa vía aquí presente, Ciberpaz. O tempo foi facendo que a proximidade fose moito maior, e que o pensamento de Artur pois, fose realmente un pensamento que en moitas circunstancias fago meu. Fago meu porque teño pasado moitas horas con ele falando do seu pensamento poético, do seu pensamento social. E o seu pensamento poético, ben o vedes neste libro que vai a presentar agora, é un pensamento sao. É un pensamento totalmente sao. Un pensamento dunha persoa que sinte de corazón, que sinte limpamente, e que todo o que exprime, exprime dunha forma sincera, e dunha forma clara, e dunha forma que chega directo ao corazón. E o seu pensamento social é o seu pensamento global, porque é global, ele ten un pensamento global, ele pensa en termos de humanidade, e insere a Galiza dentro de súa humanidade. Dentro dese pensamento global, dentro dese pensamento globalizatorio, se se pode chamar de alguma forma, ele reserva un espazo para Galiza, e ele ve como pode encaixar a Galiza nese espazo. É un pensamento original, e eu teño comentado moitas veces que eu desexo, quero con toda a forza que ese pensamento que ten e que moitas veces se exprime de palabra, que o deixe por escrito. Eu teño un desexo profundo de que este home, este compañero, este amigo deixe un día por escrito todas esas cosas que me comenta moitas veces sobre a Galiza, sobre o mundo, sobre o imperio, sobre os desfavorecidos, sobre os povos sometidos, sobre os indios de América, sobre os povos que viviron en algún momento baixo unha ditadura. Todo iso que estexa reflectido nun libro. Eu sei que ese libro, se algún día se chega a publicar, ese libro vai ser un boom. Ese libro vai ser un boom porque eu sei que en épocas históricas que outras persoas levan escrito, levan posto sobre papel ideas interesantes, esas ideas saen adiante. As deles son ideas interesantes. E nós temos unha Galiza que necesita pensadores. Temos aquí un. Eu non lle quero roubar máis tempo e quero que le fale tamén agora da súa obra poética. Sin máis, deixo Artur coa palabra e desexo que non sexa este último libro que publique moitos máis, e estou esperando que ese libro de que falei, ese ensaio, que algún día chegue a verlo nas miñas mãos. Ese día estarei contente porque eu conseguí de Artur algo que penso que pode axudar a Galiza e que podría facer dele unha persoa interesante e moi importante neste país. Obrigado, deixemos coa palabra a tú. Bon, obrigado por vires. É un día difícil hoxe, é unha sexta feira. Eu tiña preparado, normalmente nas apresentacións eu falo, pero non trago nada escrito, pero normalmente veño preparando polo camiño, veño preparando, espero o último día para preparalo, porque así non quito moita presión de arriba. Entón, hoxe a tarde, pois, mentras a filla iba a xugar a fútebol, o cual tamén é un avanzo para as mulleres, que agora poden xugar a fútebol sin ser, polo menos, sin ter a presión social que tiña na nosa época, non? Eu, pois, estaba pensando en todo isto, mas hoxe non foi un día moito bom, porque moitos dos convidados que aquí estaban non puderon vir, neste caso a miña familia non pudo vir porque unha tía nosa, pois, faleceu onte, tuveron que deslocarse a Lugo, co cual tamén este ato ficou un pouco así, para min un pouco non deslucido, pero si sí faltaba a familia, que para min era moito importante, mas as circunstancias son como son. Agora, como o público é un pouco máis reducido, pois vou tamén reducir un pouco o que pensaba falar, e o que si me interesaría era despois, se é posible, habendo a confianza que temos todo, iniciar un debate. Entón vou cambiar un pouco a estrategia, E vou comenzar deixando un pouquiño preguntas no ar, por si despois alguén quixer comentar, facer este ato un pouco máis entrañável e menos frío, non? Bon, o libro, unha meixela depois a outra. Bon, non sería moi sincero, senón falase de como este libro deu a luz. Non, este libro, en primeiro lugar, é un libro que nunca inda hoxe o día que me deixa un sabor agridoce. Agridoce porque foi un libro que nasceu como un torrente, dicer. Este libro, había aí algo que me fervillaba por dentro, había unha sensación incómoda, tiña a cabeza a traballar en círculos, pasei uns días bastante maus e non sabía por qué. Os meses iban sucedéndose e o que si aquela, digamos, sensación incómoda do momento se iba tornando nunha sensación máis agradável, mas non estaba, como se pode dicer, moi centrado no que facía. Había algo aí dentro que me daba a cabeza e que e de repente naceu este libro. Este libro se escreveu nun mes. Redexilo me levou a ano e meio. E segundo iba redexindo, e isto é unha cousa moi curiosa, porque cheguei incluso a acreditar nas musas, mas despois segundo o iba redexindo, me dei conta de que eran as teimas de sempre. Dicer, o pensamento ten unha función en base aos dados que un ten, en base ás vivenzas que un ten e ás circunstanzas que o rodean. Estaba ali oculto ese pensamento e saliu así como un torrente. Despois redixindo o libro me fun dando conta de que, bon, eran as teimas de sempre. E ao rematar me dei conta de que este libro tentaba un pouco falar precisamente de isto que me está animando aquí o compañeiro Xosé Manuel. Tentaba un pouco falar da miña visión do mundo e da miña forma de entender e enfocar o mundo, non? E me dá impresión, me deu a impresión no seu momento de que non expresaba claramente, ou polo menos non expresaba globalmente como eu pretendía o pensamento que eu quería esbozar. Entón tiven dúbidas de sacar a luz o libro e deille a ler a certas persoas que me son de confianza e que sei que non me van a dicer un sin porque sin ou un non porque non, senón que precisamente o que me digan me van a dicer, inda que a mí me goste ou non me goste. E todas elas gostaron do libro e algunhas me comentaban algunhas cousas, outras, mas que me convenceu de tiralo foi unha persoa que me dise literalmente: bon, posa que este libro non sexa o que tú estabas a esperar ou a espera dele, mas este libro é necesario. E bon, non sei se será eso. Sei que el me o dixo baixo como ele o concebía. Non sei se será chegará tanto como a ser necesario, mas eso foi o que me animou a tirar o libro. E agora vou dar un pouco a explicación, sendo tentando ser breve, porque a mí me acostumaron que máis de 10 minutos é sermón. Pois entón, que unha mexele depois a outra. Bon, vivimos nun mundo convulso e conflictivo, mas non deixou a ser así desde o principio dos tempos. A unha serie de conflitos que se veñen arrastrando us desde, digamos, desde as primeiras, por dicelo de alguna maneira, desde os primeiros homínidos, desde as sociedades primitivas, que poden ser os conflitos entre clas, os conflitos dentro do grupo, conflitos grupais, por, digamos, polo poder dentro do grupo, por establecer unhas normas dentro do grupo, por ver como encallaba cada individuo ou persoa dentro dese grupo, que función podía facer, e as loitas que se derivan diso. Esas veñen arrastradas xa desde esa época. Depois hai outras que veñen arrastradas desde o principio das civilizacións, como son as loitas económicas, as loitas de xénero entre unha visión do mundo femenino e unha visión do mundo masculino, as loitas que se producen dentro dos sistemas políticos, as loitas que há, podemos dicer, entre aquela visión do mundo máis de acorde coa natureza ou máis ecolóxico e aquela visión do mundo máis depredadora, as loitas ou tamén conflitos que se dan entre as distintas nazóns, creacións de Estado, entre os distintos imperios, por o controlo de vastas zonas do planeta, e un longo etcétera de loitas que sería de conflitos, que sería, depois están os conflitos persoais dentro da propia persoa, cada persoa ten os seus propios conflitos, según as súas vivencias, os seus caracteres, etcétera, etcétera. E dentro deste mundo convulso, cheo de conflitos, en que sería moito longo referirme a eles, está o ser humano. E o ser humano ten que quase adivinar en cada momento cual é o conflito no que ese momento está primando sobre ele. En algúns pode primar en un momento determinado da súa vida o conflito interior, porque teñen unha estabilidade económica ou teñen unha certa ou teñen un certo asentamento social que lles permite, bon, que dedicarse a ese conflito interior e mellorarse como persoas, non? En outros pode primar o conflito económico. A vida conta que son os deserdados, os excluídos, que teñen que inmediatamente, xa máis que o conflito económico, aquí falaríamos do conflito pola supervivenza, non? O primeiro, digamos, a primeira escada. A primeira escada, sobreviver. Non dá tempo a pensar en moitas máis cousas e hai que comer. Si todos os días te tens que procurar a comida. Depois hai outras persoas que teñen o conflito económico porque económicamente andan escasos. E outros cuxo conflito é o laboral. Outros cuxo conflito é o expandir o seu imperio económico, etc, etc, etc. Mas en estes momentos acho que é un conflito tremendo e que en contra de o choque de civilizazóns, que é un libro bastante interesante que gracias a un amigo que está xa aquí presente eu pude ler, eu acho que o conflito fundamental no mundo non é, a pesar de que é certo de que se están formando bloques civilizatorios, e iso sería máis longo de falar, o conflito máis importante ao que hoxe nos enfrentamos e é creo que a batalla decisiva que vai dar a humanidade, e se non a entendemos así vamos a ser utilizados nun confronto de civilizazóns, é o conflito entre o totalitarismo e a democracia. Por desgraza, e isto poderíamos falar longo entendido, por eso deixo as preguntas no ar, por desgracia, entre outras cousas, o Occidente leva traballado moi mal na política internacional, porque claro, o que media o interese inmediato, no seu momento, por exemplo, se sacaron de enriba as democracias que luitaban por o modernismo nos países árabes e en outros países, no mundo musulmán, por exemplo, se sacaron de en medio as referencias progresistas e apoyaron pois minorías islamistas que eran moi pequenas, que prácticamente os irmãos musulmanes eran 4 amigos que estaban no Exipto, e moi reprimidos socialmente nos países musulmanos, e foron apoyados en determinadas ocasións porque lles interesaba, pois por exemplo no conflito palestiniano para quitarlle poder a Fatah, por exemplo no conflito afgao sirviron todas as bases do paquistanís no mundo para reclutar mujahidins para derrotar aos soviéticos, e depois coa derrota dos soviéticos a xente voltou e se lles permitiu voltar aos seus locais e seguiron formando células, non? Hoxe en día, polo que vemos, o totalitarismo, as visións totalitarias do mundo se están impondo en todo o mundo. Vemos a Rusia. Outro dos erros gravísimos do Occidente foi apoio a Yeltsin. Non se pode tentar implantar unha democracia en que os poderes económicos do país e as oligarquías do país podan facer todo o que quixeran, coa licencia de pagar todo o que lles daba da gana e bailar co país como querían. Ao final, o povo soviético, o povo ruso neste caso, foi inteligente e votou por un autoritarismo de Estado que polo menos lle restringía o poder aos oligarcas. A xente estaba acostumada a viver en totalitarismos, prácticamente Rusia é unha nación que pasou dos zares por unha época soviética pequena e pasou unha contrarrevolución staliniana que os levou a quase unha vida de totalitarismo. E hoxe viven neso e están moito máis cómodos que con Yeltsin. E van a seguir apoyando un Estado forte e un Estado totalitario. Igual pasa nos países musulmanos, ou non haber referentes progresistas, xa vemos o que está pasando co tema da muller, cando as mulleres árabes eran moi lutadoras e votaron moitos anos por modernizar o mundo musulmán. E aí está a grande batalla, e en esa batalla nos temos que posicionar, e temos que ser claros e non seguir o xogo aos grandes intereses mundiais que lles interesa este confronto, que eu estou convencido que lles interesa este confronto, entre outras cousas porque necesitan o espello do totalitarismo tamén para poder ser totalitarios. E dicer que dice Bush, cual é, digamos, a excusa de Bush? Dicer, bon, eu queridos conciudadãos, vos vou restar liberdades, mas vos vou dar seguridade porque o inimigo está forte. Militarizamos o noso país, sim, porque temos lo que militarizar porque estamos en guerra. E este é o discurso. E contra isto todos os cidadãos temos que intentar abrir espacios á democracia, independientemente dos pensamentos que teñamos cada un, hoxe a batalla terrible e unirnos entre demócratas contra totalitarios. E isto un pouco que apresenta o libro. O libro é unha advertencia. E que dice o libro? O libro tenta ver, posicionar o ser humano en situacións difíciles, en certas situacións, e como ese ser humano vai reaccionando. E evidentemente as reaccións dos seres humanos son simples, cando chegan situacións deste nivel. E un pouco que quixen explicar, non sei se conseguín ou non no libro, eu acho que con dificultade e acho que ao mellor se quedou nunha simple advertencia. Mas se vale para reflectir algo, pois benvido sexa. E bom, agora se vos parece ben, pues falamos. Vou ler algún poema do libro e depois se tal, iniciamos un pequeno... como viñechedes aquí e tuvechedes o prazer de vir, moitos de vos xa coñecichedes o meu primeiro libro. Vou ler un poema deste libro, outro do primeiro, e se vos parece ben, un poema inédito, para que sexa entre esos poemas e así fique a cousa non moito longa, non? É difícil, digo que vou ler porque é difícil... como se soe dicer, é difícil recitar. E é algo que eu, por desgracia, ainda me custa bastante facer. Entón vou escoller un poema, o que traía varios. Bom, xa que falamos deste tipo de conflitos, vou ler un poema que non leo moito porque é un poema difícil de ler, a mí me resulta difícil de ler, pero que un pouco fala deste conflito que queren pasar por de civilizazóns, non? Entón dice o seguinte, o poema se intitula Dous, dice: a unha mesma distancia é imposível un encontro, a pesar do xardiñeiro ter barrido a volta restollo. Tú foxes, non há remos suficientes e a palma de tua mão contribui inutilmente para agravio das ondas impenitentes. Non é posíbel asumir confianza. Tú serás meu irmão, mas eu xamais serei teu próximo. Nesta pasaxe non há lugar para o fillo pródigo. Pois en cuanto eu contemplo arrañaceus, choro por os xemios caídos en combate, tú procuras noutra luz un corazón devastado de cruces na madrugada, a unha mesma distancia. Nosas retinas continúan malfocando o ponto de encontro aberto. Encollo ombros por non ver tanto rostro acumulado de cinzas e desterro pregado na túa fronte. En cuanto volteias, temo que o vento arroxe sobre min cadáveres envoltos en farrapos baleiros. Descarrego inutilmente por enterrar a memoria no sustrato máis fundo da única consciencia. Ali, apaciguado, me submeto intencionalmente, onde xacen vosas víctimas convertidas en ouro preto. Distraio con pracimento, mas nunca estico un brazo loubado na salvazón. Non te esforces, non debemos comprendernos. Há séculos caiamos branca parede para o noxo non domar un pudor atento ao alleio. Bom, e agora deste primeiro libro, que era un libro de poesías de amor, vou ler este poema que moitos de vos coñecedes e ao que lle teño un aprecio especial porque me lembra a primeira adolescencia e o primeiro amor adolescente, que eso marca un moito nesa época, claro, despois xa é outra cousa, como un ve as cousas, pero daquela o amor se ve dunha forma moi, moi especial, vos sabedes, non? E dice así, é o número 6 do libro, dice: aínda viñas a contar dúas pedriñas á beira do río. As pombas e lavandeiras, rondando o ceo, tornábanse andoriñas. Podían tamén ser contadas cual tesouras fainando nun pôr do sol de adiviñas. En cuanto nos andábamos a pelexar, teus brincos pintando coroas berlindes. Foi por un beixo teu que perdín meu amigo. E aínda faltaban 2/3 de xuño. Levaste mamao con tanta dozura, dobrei teu corpiño tomado en suspiros, como chuva fresca resbalei no teu niño, e non me importou perder meu amigo. E por último, en agradecemento a que viñerades hasta aquí, perderades o día de virdes hasta aquí, sendo unha sexta feira que un día mau, vou ler un poema inédito e que ten moito que ver ao barrio onde crescín. É un bairro onde, por desgraza, nunha altura da nosa mocidade, pois todo se veu abaixo para moita xente. E a partir de aí as cousas se foron a peor, e hoxe en día pois é un bairro en moitos aspectos, en algúns canteiros do propio barrio, en algúns cantiños, é un barrio que se pode dicer abandonado, e donde fillos dos nosos amigos que se perderon están pasando por problemas de desestruturación familiar e social. Entón o problema vai reflectido nunha familia con eses problemas, é un rapaz que fai un poema de reflexión sobre esa familia, non? Un rapaz xa un pouco, digamos, un raparigo, un xoven, non? E se titula unha letra grega, non sei se é alfa, pois debe, querría ser alfa, mas non sei, non fun capaz de pola no computador. Se titula Alfa 2. E dice así: meu pai comprou con 2 notas unha familia. A vella ten osteoporose e ninguén averigua que remedios precisa. Meu irmão enxoa sobre cada latido de meu corazón inútis soberbas para que eu en súa edade non fique. Porque meu pai saldou ata a última débeda conquerida coa vosa suciedade, dele esquecida. E a vos nin vos preocupa, nin vos incomoda que miña mai teña un amigo que as noites arroupa seu corpo e un canciño de veludo para no armario esquecer os soños. Contudo, faltan aínda feridas na alma e pesquisamos. Pois meu pai pagou adiado unha reforma que aborrece e durme horas a fío tentando viver desperto. Contra nós, unha cervexa. Contra vós, un paquete de fumo con invexa. Contra o mundo, un invisível suicidio. No ecrán do televisor, na hora do noticiario, zunirlle os ouvidos de paciencia. Embora nunca falemos, sinto como me protexe. Lle quero, pois noso pai nunca me abandonou a pesares das vosas doenzas. Moito obrigado. E pois bon, se agora alguén quer iniciar unha pequena charla ou lle apetece alguén ler outra poesía do libro, pode ser mesmo Xosé Manuel, se eu, apetecer, e tú les ben, ou non sei, non sei como vexades, ou ficamos así en o acto. Que alguén comente algo, que alguén diga algo. Alguén quer alguna pregunta, facer alguna pregunta. O libro ou algo. Se fixo, como... O vai falar o Tobi. Ben, animaivos. Facer unha pregunta. O Tobi co tempo se fixo o sabio. Sabe que fala. Apaciguou. Entón, tenías que lelo. Ben, pois nada, pois se queredes, non hai outra, digamos, algunha pregunta a facer ou algo, a persoa que teña ben, e así non exemplar, ou se non, pois damos por rematado o acto. Se as de amor, ya las había leído, ya me quedan lejos. E as teimas de sempre, han de estar sempre. Sí, as teimas de sempre están sempre aí, o que pasa é que, cuanta máis saída lle das, te sintes mellor. Inda que despois, tal como van as cousas, Eu queria preguntar unha cousa, Artur. Quen é a persoa que está aí na capa do libro? Bom, isto é unha cousa que vos vai gostar. Eu estaba a buscar unha persoa que fixera os deseños para o libro, non? Esta persoa. E resulta que estuve tentando así varias soluções. Estuve pensando nun pintor, estuve pensando en alguén que diseñase ben, e tiña un compañeiro no antigo traballo onde eu estaba que lle gostaba a fotografía, e despois lle gostaba na casa darlle, que iso que fan, que eu non sei moito ben, retocalas con un programa que non sei como se chama e tal. Bom, entón eu lle dixen, bom, pois mira, por que non tiras unhas cuantas fotografías, miramos así e tal. E entón el me dixo, tú que queres? Eu digo, mira, eu pro interior non sei moi ben, mas para o que para a capa, quixera que fose unha persoa cunha expresión, por dicilo de alguna forma, de inquietazón e ao mesmo tempo de perda, non? De estar así un pouco perdido, desorientado, desnortado. E entón, bom, pois, el ten un familiar que ten unha pequena disminución psíquica, unha pequena, do resto é unha persoa que coordina ben, movimentos e todo, mas ten unha pequena. E ás veces, cando se senta e se pon a mirar un horizonte ou tal, pasma moito, non? Ele pasma moito. Entón, aproveitou un deses momentos que estaba sentado e tiroulle unha fotografía. Entón, despois a retocou. E eu dixen, pois sí, dá o perfil do que eu buscaba. Depois, ao do interior, el deixei a vontade dele e me dixo, mira, vouche buscando a seu, te vou dicindo onde se insiren. E entón fixo fotografías da aldeola dele, porque é unha persoa que ama o Pablo Cortizo, que é o que fixo o diseño gráfico, ama moito un lugar que está perto daqui do povo de... por avión, por... o povo se chama Cambeses, e está perto da zona de Berea, non? Como é o... De avión, da zona de avión, do concello de avión, é limítrofe con ese concello, e ela ama moito aquelo, e entón fixo a fotos dos, ten unha web tamén de Cambeses, que por certo ahora ten unha amizade cunha web portuguesa, porque tamén hai outro Cambeses aquí no norte, Cambeses de Raias, aí en Montalegre, e fixeron unha amizade outra persoa e el que tiñan dos webs aí paralelas. E bon, e foi fotografiando o seu povo e as cousas que a lle parecían curiosas e que lle gostaba, o regato, foi fotografiando o regato, foi fotografiando a parte do río, e así foi como ficaron as ilustrazóns. Foi así, desa forma. Máis preguntas? Queres tomar o viño? Agora vamos tomar o viño. Bon. Olha, só unha questón, unha pregunta, acho que xa fixaron o seu día, mas o título da sesión de que é un pouco derrotista, non é? Sim, en un principio eu, cando este libro cando saiu, eu iba redixindo, a min tamén me deu esa sensación. Sin embargo, debe ser ese carácter, que eu teño un carácter, por dicelo de alguna forma, a pesar dos maus momentos que todos pasamos na vida, por momentos maus, sempre tuve un carácter moi animoso, non? O sea, non me domaron os cregos, é unha das victorias grandes da miña vida. Non os vencín dunha forma complexa. Vencinos por unha innata gozo da risa. E os cregos, por dicelo de alguna forma, suportan o sorriso, a risa irreverente, dunha forma para eles terrível, e é algo que intentan, polo menos os máis fundamentalistas, aquí me estou metendo de máis porque hai outros cregos que teñen outras orientazóns, mas cos que eu estudei, pois era tremendo, e a mí me castigaban a cotío. Teño unha anécdota que vos la vou contar para que vexades, me vou alongar, pero unha anécdota interesante, e é que un día me viron facendo copias no estudo, que tiñamos todos os días un estudo para estudar as lizóns, e me dixe o crego que levaba o estudo, o sacerdote, me dixe: no velle, a copiar 100 veces no debo hacer copiar no estudio. E dixen, pois a ver onde as fago, porque no ximnasio estou dando voltas que me mandou o irmão de comedor. Nas noites estou de pé, porque non podo estar no rosario ni nada, porque estou de pé as noites castigado por o irmão de dormitorio. E nas aulas fago as copias que me mandou o director por verme correndo nos pasillos, a ver onde as fago. E esa era a anécdota. E eran castigos sempre por rirme, por ir rindo, por tal. E me castigaban por ser jovial, por xogar, por brincar. Por... En fin, e o que dicía, agora xa perdín un pouco o fío do que me pregunta. É aspecto do título que é un algo de... Ah, sí, e ese... Dá a sensación de que un sí. Se ve... Sen máis. Ese, ao principio tamén o iso iba de redesindo me parecía derrotista, pero é máis de advertencia. E eu como teño esa innata solución a pensar en positivo, acho que é moito importante neste momento, nesta altura que estamos vivendo, que a xente se den conta de que a cousa en uns anos non vai para broma, a cousa vai en serio. Vamos hacia poderes totalitarios. E se vos dades conta, Europa na coxuntura actual, e podíamos dar un debate longo, non pode dicer que non a Estados Unidos en caso de que Estados Unidos arrastre un conflito. E entón habría que militarizar e preparar a sociedade para un conflito. O sea, non... E vamos, agora estamos vivindo conflitos de baixa intensidade. Dependerá da capacidade daqueles gobernantes e daqueles povos que crean a tolerancia para estender pontes. Eu sempre digo que en política, dentro incluso de distintas determinacións, izquierdas, dereitas, nacionalistas, non nacionalistas, hai xente que construe pontes para que posan ser pasadas dun lado a outro, igual que na vida. Hai xente que nos encanta construir pontes. E as pontes a que levan? Que eu cando pase para outro lado, moito do que leve vai quedar en este lado e vou traer do que me traen. Entón, claro, hai que ceder posicións. E hai quen prefire reventar pontes, para que? Para así manterse fechado e manter na súa verdade absoluta. E as verdades absolutas non existen. Son visións diferentes do mundo. E podemos non compartillalas. Eu podo non estar de acordo cun libertario, ou podo non estar de acordo con unha persoa de dereitas, ou un liberal. Mas podo tender pontes e falar con ele. Agora, cos que nunca poderei tender pontes son cos farcismos de cualquier natureza, ou cos estalinismos, é imposible, porque parten como reixes católicos, da verdade absoluta. A única religión verdadeira era cristiana, todo o demais obexaba. Claro, o estado dos reixes católicos lle viñía a ver coller unha religión dese tipo para fomentar o seu totalitarismo, viñalle como anel ao dedo. E podimos seguir ao longo da historia con todo isto. Mas agora, por eso é un pouco derrotista, mas sempre deixa a porta aberta a que se reaximos, e se reaximos, e eu confío en que seremos capaces de reaxir, e que o ser humano remata reaxendo, inda que teñamos que pasar períodos de prova moi duros. Outro día, e agora falo así xa atendido porque estamos entre amigos, vi unha reportaxe sobre as mulleres no Afganistán, que na época dos talibás se xogaron a vida, e non podía ver o reportaxe sin estar a chorar. Vos lo digo porque estiven chorando. E esas mulleres se xogaron a vida por manter cabeleireiras. E dicer, porque eran as mulleres que arranxaban o cabelo, e tiñan ali a súa pequena loxa, e as tiñan escondidas. E agora hai un ANG que ten un proxecto precisamente para volver rehabilitar todos eses salóns de beleza xa moito máis completo, e tiña salóns de beleza, e debaixo dos velos iban pintadas, e debaixo dos velos, e debaixo daqueles que xa non son velos, non sei como lle chaman a prenda esa, a burca, e debaixo do burca elas iban amañadas, iban arranxadas, e facían extraperlo con lencería fina, e de nais, e demais, e demais. Por que? Se xugaban a vida por iso simplemente. A mí me parece iso importantísimo, da capacidade de resistencia dun ser humano. Parece unha tontería, pero se o analizamos profundamente, non se negaban a deixar de ser seres humanos porque cuatro fanáticos e se xugaban a vida por vender unhos perfumes, e sabendo que se cheiraban o perfume nas rúas estaban xugando a vida, e algunhas habían sido apedrexadas e seguían, e continuaban, e algunhas amenazadas de morte, e algunhas morreron, non é? E seguiron adiante en condicións en que moitas se enfrentaban a maridos en que eran talibás. Escondíanse dos propios maridos. E dicer, e no mismo a reportaxe se falaba das mestras que daban aulas escondidas para que a muller non ficase na ignorancia no país. Isto existiu, E iso vai existir sempre. Todos os seres humanos, en condicións moi difíciles, vamos deixar esas sementes que poden dar no futuro cousas importantes. E ese é o optimismo que me queda sempre. E eu penso que agora, en esta situación, é importante facer unha política preventiva. Non chegar a... Ben, é iso. Sim, dime, Víctor. Como nota ao fundo político que dice aí, creo que o fanatismo é un perigo, claro. Mas eu vexo un perigo particularmente aquí, no contexto das sociedades occidentais, que o que máis podemos experimentar nós, máis que fanatismo, creo que é o nihilismo. Porque o nihilismo preocupase consigo mesmo e leva a facer cualquier cousa. Os fanáticos teñen claro o que queren facer, non poderían facer outra cousa por principio. E notanse lonxe que o que queren. Mas, por exemplo, agora aí onde chegou Putin por aquí, e foi todo iso un acto grandísimo de nihilismo de todos os presentes. Dizer que Putin está construindo unha sociedade aberta, que bla bla bla, que profe maravillosa, etcétera, etcétera. E as sociedades ou as élites políticas occidentais son nihilistas. Dixo que Putin é un demócrata exemplar, porque lle conviña dicelo, e se tivese que dicelo que era un asasino en masa. Concordo. Concordo, de todas formas tamén eu añadiría ao nihilismo tamén unha conceizón que os americanos tiveron sempre, non? É dicer, o pragmatismo político, que tamén é interese, é dicer, nun momento dado había a famosa teoría en política, non sei se vos lembrades, nos anos 80 se usaba moito, que os americanos xugaban cos dous caixós, non? É dicer, Saddam Hussein tivo o caixón do bon, abrían a gaveta e era fabuloso. Eu de Saddam Hussein escoitei que era o país do mundo árabe pois con mellor máis aberto, condicións sociais, económicas, tal. O caldo de cultivo que ten os problemas que crían esas élites políticas que poden ir á guerra por esos intereses particulares son sociedades, os seus votantes, son nihilistas. Sí, sí. Da igual. Partindo do principio de que está igual, porque todos son merda, todos son corruptos, etcétera, etcétera, o cuando non é certo, hai xente, todo mundo é diferente de todo mundo. Agora, Amedo saiu... Sí. Onte, publicou... Sí, sí, publicou cousas que moita xente concorda. Absolutamente escandalosas. Que moita xente concorda. Non é que concorde ou non concorde. Que a xente que le hizo, que vi un telexornal, dalles igual sí. Que Garzón, dalles igual que sea mentira o que sea verdade. Sí, é certo, ese problema hizo, existe. Es unha forma de se hacer control, Poden ir a guerra, non eles mesmos, non os votantes, que claro, dai eles moita pena morrer o que morresen os seus fillos. Mas poden ver bombardeios sen entender os motivos, é absolutamente igual. Sí. É certo, en eso concordo perfeitamente. E tamén hai un problema que eu penso que é moi terrible, é o narcisismo. E eu acho que tamén aí, claro, é que isto todo é digno de moito estudo. É claro, ás veces as nosas limitazóns tamén nos impiden coñecer todos os dados, non? Eles si manexan unha información terrible. Mas eu penso que o narcisismo non nos debe levar a pensar que salvar a tolerancia, a democracia e os valores interesantes das culturas occidentais e non occidentais ten que pasar por salvar o mundo occidental. Eu acho que o mellor alternativa ao mundo occidental que se está desgastando e que tú apuntas moi ben o tema do nihilismo e outros máis que desgastan o mundo occidental e que o mellor está en decadencia e ten pouca saída, ao mellor temos que mirar a outras partes do mundo, como a ver como evolúe a América Latina, como evolúen esos procesos de Brasil e demais, esas contradiccións que se están producindo nos esos países, e esos países ao mellor levan o xermen dos valores que aquí se foron camuflando precisamente por as actuacións do Estado. Ao Estado tamén lle convén unha sociedade nihilista, e tamén e os medios de comunicación que controla o Estado son moi fáciles, lle é moi fácil tamén influenciar en iso, non? E ao mellor tamén hai que pensar como se desenrolan esos outros proxectos e empezar a estudialos, e non de repente ser tan reaccionarios con esos outros proxectos, porque en América Latina non todo é Chávez, non todo é Morales, e tamén esos procesos hai que miralos. Cuidado, a ver onde vai evoluir o proceso bolivariano, a ver onde vai evoluir o proceso de Evo Morales, miralos, non quere dicir compartillalos, miralos, e a ver os procesos que se están dando no Brasil, aínda que o poder de Lula leve pa un lado, a sociedade brasileira se está movendo, é dicer, e moitos, por dicelo de alguna maneira, dos sectores antiglobalización activos está na América Latina traballando moi forte, a ver que está a pasar cos indígenas no México, etcétera, etcétera. E aínda que, por exemplo, parece que no caso do México, do México e de algúns países de Centroamérica, o Tratado de Libre Comercio vai ter adheridos a Estados Unidos, na América do Sur veremos o que pode surgir aí, né? E hai que, todo isto hai que verlo con Estados Unidos, na medida en que teña coste interna. Sí, sí. Tamén é unha sociedade curiosa americana, eh? Polo menos ten algo que gaña sobre a Galiza, por exemplo. Eu non coñezo outras partes do Estado, coñezoas algo. Mas, por exemplo, o Movimento Cidadão, a pesar de todo, Estados Unidos sigue sendo máis forte que a Galiza e a Choco Estado Español, eh? O Movimento Cidadão está, ten dado batallas e está dando batallas moi duras, eh? Porque a batalla que deu contra Bush, a pesar de que Kerry era Kerry, hubo todo o movimento social no país concienciado de quen era Bush. E claro, o voto de Kerry foi como o voto a Chirac, non? Para impedir que pase Le Pen. O sea, que tampouco se pode pensar que todos os volantantes que se mobilizou no sector máis democrata da sociedade americana foi porque, bom, Kerry nos convence. Non lles convencía, o que pasa que sabíamos que era Bush. E eso é unha resposta interesante, non? E había moitos movimentos metidos. Aquí hubo unha resposta contra a guerra, mas sabemos que foi moi, moi espontánea en moitas cousas, non? Pois bom, pois agora as persoas que queran, pois lle asino un exemplar do libro e pois nos vamos a charlar a outro sitio, se vos parece ben, non? E nada, obrigado e boa noite a todos. Estás na sintonía de Radio Allariz. Na internet, o teu blog é Alter Galiza. Unhas outras visións acerca da Galiza.